اور وہ ہے جو توبہ کرنے والا معافی مانگنے والا ہے ہر وقت اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی ہر وقت وہ معافی مانگتا رہتا ہے. یہی بات اللہ کو پسند ہے اور یہی ایمان والوں کی پہلی صفت ہے. التائبون وہ غلطیوں اور کوتاہیوں پر معافی مانگتے ہیں اکڑ نہیں دکھاتے بلکہ وہ التائبون. دوسری صفت العابدون وہ عبادت کرنے والے ہیں اللہ تعالی کی. اللہ کی عبادت کرنا یہ کمال صفت ہے جو ایمان والوں میں پائی جاتی ہے. عبادت بھی عام ہے, قولی بھی ہوتی ہے, مالی بھی ہوتی ہے, بدنی بھی ہوتی ہے, قلبی بھی ہوتی ہے. عبادت قولی مالی بدنی یہ عام عبادات ہیں جو ہر وقت ہم نماز میں بھی کہتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام قولی بدنی مالی عبادتیں اللہ تعالی کے لیے ہیں. العابدون وہ خدا کی عبادت کرنے والے ہیں. تیسری صفت ہے الحامدون اللہ تعالی کی تعریفیں کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تو نام ہی حمادون ہے. وہ پہلی کتابوں میں حمادون کے ساتھ ان کو یاد کیا گیا ہے. اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے, اللہ کی تعریف کرنے والے. جیسا کہ ہر موقع پر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے الحمدللہ. حضور کا فرمان ہے جو آدمی کھاتا پیتا ہے اور خدا کی تعریف کرتا ہے اللہ اس پر راضی ہوتا ہے. کھانا کھا لیا اللہ کی تعریف کی, پانی پی لیا اللہ کی تعریف کی, لباس پہن لیا اللہ کی تعریف کی, کوئی کام اچھا شروع کیا اللہ کی تعریف کی, کوئی کام انجام تک پہنچایا اللہ کی تعریف کی. جیسا کہ اگلی سورت کے اندر آتا ہے کہ بہشت والے بھی جو کلام کریں گے تو آخری کلام یہ آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. ہر کام کے انتہا پر ابتدا پر خدا کی تعریف کرنا. تو حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, شمائل ترمذی کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے اور کسی مجلس کو ختم نہیں کرتے تھے مگر اللہ کے ذکر پر. خدا کا ذکر ضرور ہوتا, خدا کی حمد و ثنا ضرور ہوتی تھی اور مجلس میں بیٹھتے وقت بھی اور مجلس کو ختم کرتے وقت بھی. تو اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں مختلف. خدا نے کوئی نعمت بخشی ہے, وہ خدا نے کسی مصیبت سے بچایا, پھر بھی خدا کی تعریف. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کوئی نعمت عطا, کوئی نیک کام کرتا ہے, خدا کی تعریف کرتا. تو فرمایا کہ وہ اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں, خدا کی نعمت کا شکریہ بجا لاتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں. السائحون سیاحت کرنے والے. بعض نے ترجمہ کیا ہے جیسا کہ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, بے تعلق رہنے والے. اور سائحون کی تفسیر مفسرین نے مختلف طریقے پر کی. حضرت اکرمہ اور حضرت عطا رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ سائحون سے مراد ہے علم طلب کرنے والے طلباء, جو علم طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ سیاحت کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں. علم کی تاریخ میں ہمیشہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ دوسری جگہ جا کر سفر کرنا اور اختیار کرنا. محدثین کرام کا ذکر جہاں ملتا ہے, ہزاروں میل مسافت طے کی انہوں نے حدیث کے حاصل کرنے کے لیے. جہاں بھی جس ملک میں بھی اور جس شہر میں بھی پتا چلا کہ وہاں محدث ہے, وہ حدیثیں پڑھاتا ہے, اس کے پاس جا کر 40,000 میل کی مسافت کا ذکر ملتا ہے. 4,000 میل, 10,000 میل کی مسافت طے کر کے سفر طے کر کے اکثر پیدل طے کر کے جاتے تھے. تو علم والے لوگ مراد ہیں. حضرت عطا اور اکرمہ کی تفسیر تو یہ ہے. اور عام طور پر فرماتے ہیں کہ سیاحت کرنے والے, سیاحت بھی اگر عبرت حاصل کرنے کے لیے ہو. افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین. ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، عبرت حاصل کرنے کے لیے سیاحت ہو یا پھر جہاد کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے عمرے اور حج کے لیے، تجارت کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں رزق حلال طلب کرنے کے لیے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سائحون کا معنی روزہ رکھنے والے، کہ روزے میں بھی انسان لوگوں سے کھانے پینے سے بے تعلق ہو جاتا ہے. تو سیاحت امتی یا سیام یہ بھی آتا ہے، اور سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ یہ بھی آتا ہے. بہرحال السائحون بے تعلق رہنے والے، چاہے وہ روزہ رکھ کر یا نیک مقصد کے لیے سفر اختیار کر کے وہ سیاحت کر کے وہ بے تعلق رہنے والے ہوں، یہ سائحون ان کی تعریف ہے. الراکعون الساجدون، رکوع اور سجدہ کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والے، کیونکہ اہم ترین رکن نماز کے یہ سجدہ اور رکوع ہے، ان میں عاجزی ہوتی ہے خدا تعالی کے سامنے، تو وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں. سجدہ انتہائی تعظیم کی بات ہے. اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، بندہ جس حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے. اور ویسے بھی نماز جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے نور ہے. صلاۃ نور المومن، الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے، تو اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور رکوع جھکنے میں انسان کو احساس ذمہ داری لاحق ہوتی ہے کہ خدا نے میری پشت پر بوجھ رکھا ہے تکلیف کا، اس کو اٹھانا ہے میں نے، یہ عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے. رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، ان کی یہ تعریف ہے. العاملون بالمعروف، وہ ہمیشہ نیک بات کا حکم دیتے ہیں جہاں بھی ہوں، جس ماحول میں بھی ہوں، اور جیسی ان کی طاقت ہوتی ہے. اگر ہاتھ کے ساتھ وہ روک سکتے ہیں ہاتھ کے ساتھ روکتے ہیں، ورنہ زبان کے ساتھ لوگوں کو بری بات سے منع کرتے ہیں، اس کی قباحت اور برائی لوگوں کے سامنے ذکر کرتے رہتے ہیں. اور ادنا درجہ یہ ہے کہ برائی سے انسان دل سے برائی کو برا منائے، ناہون عن المنکر، ادنا درجہ یہ ہے کہ دل سے آدمی برائی کو برا سمجھے. اگر یہ بات بھی نہیں ہوگی تو ایمان کا کوئی درجہ اس کے بعد باقی نہیں رہتا. وَلَيْسَ وَرَا ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمَانٍ. بہرحال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایمان والوں کی صفت ہے. ایمان والوں کے اوصاف اور خصائل جمیلہ میں یہ بھی داخل ہے. مومن ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں. آج کل تو حالت الٹی بنی ہوئی ہے کہ مومن ہی برائی کے دائی بنے ہوئے ہیں جہاں بھی دیکھیں، اور نیکی سے روکنے والے، چاہے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، اپنی طرز سے، اپنی سیاست سے، یعنی اپنے کاروبار سے لوگوں کو روکنے والے ہیں کہ لوگ اسلام کی طرف نہ آ سکیں. آج کل حالت الٹی بنی ہوئی ہے، لیکن ایمان والوں کے اوصاف اللہ نے یہی بیان فرمائے کہ وہ ہمیشہ نیک بات کی تلقین کریں گے اور بری بات سے منع کریں گے. اور ساتویں بات یہ ہے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالی کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ جامع صفت ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقوی اسی کو کہا جاتا ہے. تقوی محافظت بر حدود شراست، شریعت کی باندھی ہوئی جتنی بھی حدیں، حلال حرام کی، جائز ناجائز کی، یعنی شرک کی باتیں، بدعت کی باتیں، برائی کی باتیں، ان حدود کو قائم رکھتے ہیں. حلال حرام میں، نکاح طلاق میں، کھانے پینے میں، معاملات میں اللہ نے حدیں باندھی ہوئی ہیں، وہ کتاب اور سنت میں مذکور ہیں، ان کو قائم رکھنا یہ ایمان والوں کی صفت ہے. یہ بڑی جامع صفت ہے اور یہی تقویٰ ہے. اللہ کی باندھی ہوئی حدوں کو جو قائم کرے گا وہی شخص متقی ہوگا، کیونکہ اس کے خلاف چلنے والا ظالم ہوگا یا کافر ہوگا یا فاسق ہوگا. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، من یتعدى حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس نے اللہ کی حدوں کو توڑا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. کہیں فرمایا وہ جہنم میں جائے گا جو اللہ کی باندھی ہوئی حدوں کو توڑے گا. کہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود کی حفاظت کرنا، جو بھی حدیں اللہ کی باندھی ہوئی، حلال حرام میں جو حد باندھی ہوئی اس پر قائم ہے، نکاح طلاق کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، لین دین کے سلسلے میں، اخلاق کے سلسلے میں، پالٹیکس کے سلسلے میں، جو اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ان کو قائم رکھتے ہیں، صلح کے اندر بھی، جنگ کے اندر بھی، بہرحال وہ اللہ کی باندھی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ صفات ہیں ان ایمان والوں کی جن سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں اور خدا کے دین کو قائم کریں گے، ان کی یہ صفات ہیں. سو ایسے ایمان والے لوگ جو بھی ہوں گے ان کو بشارت سنا دیں کہ اللہ کے نزدیک ان کے لیے کامیابی ہے. بشارت سنا دیں ایسے ایمان والوں کو جو ان اوصاف جمیلہ اور خصائل حسنہ کے پیروکار ہوں گے اور حامل ہوں گے، ان کے لیے بشارت ہے اللہ تعالی کی جانب. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن ابراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. ان اللہ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ما کان للنبی، نہیں لائق نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ بخشش طلب کریں شرک کرنے والوں کے لیے اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کے واضح ہو چکا ہے ان کے لیے کہ بے شک وہ لوگ دوزخ والے ہیں. اور نہیں تھا بخشش مانگنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی بنا پر جو وعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا. پس جب واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو اس سے بیزار ہو گئے. بے شک ابراہیم علیہ السلام البتہ بڑے نرم دل اور تحمل والے تھے. اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو بعد اس کے کہ جب اس نے ان کو ہدایت دی ہے، یہاں تک کہ بیان کر دے ان کے لیے وہ باتیں کہ جس سے وہ بچتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی سرپرستی کرنے والا اور نہ کوئی مددگار. پہلے جہاد کرنے والے لوگوں کا ذکر اللہ نے فرمایا. ایمان والے جن کے جانے اور مال اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدی، وہ جہاد کرتے ہیں، دشمن سے لڑتے ہیں، دشمن کو مارتے ہیں، خود بھی شہید ہوتے ہیں. اللہ کا پکا وعدہ ہے ان کو اس کے بدلے میں بہشت اور مراتب عالیہ حاصل ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمانداروں کے اوصاف بیان فرمائے. یہ ایمان والے ہمیشہ اپنی غلطیوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت خدا کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ اللہ کی حمد و ثنا نہ کریں. اور وہ بے تعلق رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں علم اور عبادت کے لیے، رکوع اور سجود کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، اور اللہ کی باندھی ہوئی تمام حدود کی حفاظت کرتے ہیں. ایسے مومنین کے لیے یقیناً بشارت ہے. یہ جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ نے کسی حد بندی کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے، یہ بھی قانون ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے، چاہے ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدود نہیں ہے کہ مشرک کے لیے بخشش اور استغفار کی دعا مانگنی جائز نہیں ہے، چاہے وہ قرابت دار ہی ہو. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور کے چچا عبد مناف، جن کی کنیت ابو طالب تھی، حضرت علی کے والد، ان کے آخری وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے اور ان کو یہ دعوت دی کہ تم لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ ڈالو اپنی زبان سے، تاکہ میں اللہ کے نزدیک تمہارے حق میں گواہی دینے والا بن جاؤں قیامت والے دن. اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل بھی موجود تھا اور عبداللہ ابن امیہ بھی، یہ دونوں مشرک اس وقت وہاں موجود تھے. تو ابو جہل نے کہا کہ تو کیا آخری وقت میں اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دے گا؟ سو اس نے وہ کلمہ توحید نہ پڑھا اور اس نے انکار کیا. ابا، صحیح حدیث میں آتا ہے اس نے انکار کیا اور اس نے یہ بات کہی کہ میں تو اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں. حدیث مسلم شریف میں ایسا ہی مذکور ہے. تو مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور جب اس کا یہ آخری بیان تھا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں، تو حضور پھر اٹھ کر چلے گئے. حدیث میں تصریح تو موجود نہیں ہے، لیکن سب احادیث کو ملانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور پھر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی آئے اور انہوں نے آ کر حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ ان عمک شیخ ضال قد مات، حضور آپ کے چچا بوڑھے گمراہ وہ فوت ہو گئے. آ کر اطلاع دی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کا وہ مایوسانہ جواب سن کر اٹھ کر چلے گئے تھے. ان کو امید نہیں تھی کہ یہ بار بار حضور فرماتے رہے قل لا الہ الا اللہ، اشہد لکا لا الہ الا اللہ، کہہ دو تاکہ میں گواہی دوں تمہارے لیے. لیکن اس نے انکار کیا تو اٹھ کر چلے گئے آپ. بعد میں حضرت علی نے آ کر یہ اطلاع دی کہ آپ کے چچا یعنی ان کے والد بوڑھا گمراہ فوت ہو چکا. حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس کو زمین میں دب دو. حضور نے شرکت نہیں کی، خود فرمایا جا کر کے اس کو مٹی میں چھپا دو اور کسی سے گفتگو نہ کرنا، جب تم اس کو دفن کر دو تو میرے پاس ہی چلے آنا. چنانچہ ایسا ہی کیا، حضرت علی نے اس کو دفن کیا اور حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان حضرت علی کے لیے دعا کی، دعا فرمائی حضرت علی کے حق میں. حضور کو چونکہ ابو طالب حضور کا پرورش کرنے والا تھا اور بڑا محسن تھا، حضور کو اس کا بڑا صدمہ ہوا کہ اس نے ایمان قبول نہ کیا. تو آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ اچھا پھر میں تیرے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، معلوم انہان ہو، جب تک کہ مجھے روکا نہ جائے گا میں تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں. لیکن اس کے بعد اللہ نے قرآن کی وہ آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو چاہیں، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. تو پھر آپ کو ممانعت کر دی گئی کہ اس کے حق میں جو آپ نے ارادہ کیا تھا یا دعا کی تھی بخشش کی، اس سے آپ کو روک دیا گیا، منع کر دیا گیا، پھر بخشش کی دعا نہیں مانگی آپ نے. سو اس آیت کے اندر یہی بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگنی جائز نہیں، حرام ہے بالکل. چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، قرابت دار ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے. مشرک اور کافر جب تک دنیا میں زندہ ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ اس کو مغفرت کا اہل بنا دے. بے ایمانہ مغفرت، اس کو مغفرت کا اہل بنا دے، بخشش کا اہل بنا دے، ایمان کی توفیق عطا فرما. دنیا میں تو سب آل حق تمام مشرکین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایمان کی طرف پھیر دے، ہدایت کا سامان پیدا کر لے، لیکن بخشش کی دعا مانگنی جائز نہیں. یہ بخشش اور مغفرت کی دعا صرف ایمان والوں کے لیے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا یہ مسلمہ اصول ہے یا دعاء للاموات، دعا اور استغفار مرنے والوں کے لیے. جو وفات پا گئے ہیں مومن، ان کے لیے بخشش کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور انہیں بخش دے، اور ان کے حق میں اچھی دعا کرنی، اللہ ان کو جنت دے، جنت الفردوس دے، اعلیٰ مرتبہ دے، ان کی کوتاہیوں کو معاف کرے وغیرہ. یہ دونوں باتیں مسلم ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت، مرنے والوں کے لیے دعا بخشش کی اور صدقہ اور خیرات ان کو مفید ہوتا ہے. کسی بھی مومن کے حق میں جو وفات پا گیا ہے، صدقہ اور خیرات اگر دیا جائے گا، محتاج کو نیت کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچائے، تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ مسلمہ اصول ہے ملت ابراہیمیہ. لیکن کسی مشرک کے واسطے دعائے مغفرت کرنی جائز نہیں. تو مشرک کا معلوم ہونا یا تو وحی الہی سے ہوگا، وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی پر وحی آئے، معلوم ہو یہ مشرک ہے، اس کے حق میں دعا نہیں مانگ. یا پھر ظاہری طور پر یہ بات ہو سکتی ہے کہ کسی آدمی کو جب دیکھا جائے کہ وہ کفر اور شرک کے کام کرتے ہوئے ہی مرا ہے، تو پھر اس سے ہم یقین کر لیں گے کہ یہ مشرک ہے، شرک کفر کے کام کرتے کرتے ہی مر گیا، توبہ اس نے کی نہیں، خدا سے معافی مانگی نہیں، سو وہ مشرک ہے. یہ ظاہری قرینے سے یہی معلوم ہوگا. سو مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگنی جائز نہیں ہے. اللہ نے یہی بات فرمائی ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں لائق پیغمبر کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کہ وہ بخشش کی دعا مانگیں شرک کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد کہ جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ یہ جہنم والے، جس نے کفر اور شرک کیا قطعی طور پر وہ جہنم کا سزاوار ہے، تو جب یہ بات واضح ہو چکی ہے تو ان کے لیے بالکل بخشش کی دعا مانگنی جائز نہیں ہے، کسی حالت میں حرام ہے. جب یہ بات ہوئی تو کوئی آدمی یہ اپنے ذہن میں یہ بات اگر لائے کہ آخر ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے باپ کے لیے دعا مانگی تھی، حالانکہ وہ بھی شرک کرنے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر شرک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے. بلکہ یہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مسلمان ایسا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے اپنے مشرک قرابت داروں کے لیے. کسی نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، تو اس کا جواب اللہ نے یہ دیا ہے. قرآن میں دوسری جگہ یہ موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن وہ ناراض ہو گیا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور کہنے لگا میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، نکل جاؤ یہاں سے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ اچھا جب تم بات نہیں مانتے سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا تو میرے بس میں تو اتنا ہی ہے کہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا کیونکہ میرا پروردگار میرے ساتھ بڑا مہربان ہے. تو ابراہیم علیہ السلام دعا آپ کرتے رہے لیکن اللہ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بخشش مانگنا اپنے باپ کے لیے ایک وعدے کی بنا پر تھا, جو وعدہ انہوں نے باپ سے کیا تھا, وہی جو آیت میں نے پڑھی ہے جس کے اندر سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي, یہ وعدہ کیا تھا کہ اچھا میں پھر بخشش کی دعا ہی مانگتا رہوں گا, یہ وعدہ تھا. اس وعدے کی بنا پر وہ ان کے لیے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے تھے. لیکن فلما تبین لہ, جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے واضح ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے, ایمان قبول نہیں کیا, کفر پر ہی مر گیا, خاتمہ اس کا کفر اور شرک پر ہوا, تو جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی تبرا منہ, پھر اپنے اس باپ سے بیزار ہو گئے یا اس استغفار کرنے سے بری ہو گئے, پھر نہیں استغفار کی, وہ اس وقت تک ہی تھی, وہ وعدے کی بنا پر تھی. لیکن جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا ہے, تو پھر اس سے بیزاری کا اعلان کر دیا کہ میں بیزار ہوں تم سے, یا اس استغفار سے منہ کا مرجع استغفار کی طرف بھی ہو سکتا ہے, پھر بیزار ہو گئے, پھر استغفار دعا نہیں کی. اور ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ نے فرمائی ہے, بے شک ابراہیم علیہ السلام لَأَوَّاهُن, بہت آہ کرنے والے تھے. اواہ آہ کرنے والا یعنی درد مند, نرم دل, رقیق القلب, بڑے بڑے رقیق القلب تھے, بڑے درد مند انسان تھے, اور جس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ آہ آہ کرتا ہے, یہ آہ آہ کرنا علامت ہوتی ہے, اواہ اسی کو کہتے ہیں. بڑے نرم دل, شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, نرم دل شاہ ولی اللہ, درد مند رقیق القلب تھے, اور بڑے تحمل والے تھے ابراہیم علیہ السلام. سو اللہ تعالی نے یہ بات سمجھا دی, یہ بھی اللہ کے حدود میں سے ہے کہ کوئی باپ ہو یا بیٹا ہو, بھائی ہو, کوئی بھی ہو, اگر شرک پر اس کا خاتمہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنی جائز نہیں ہے, منع ہے, یہ بھی اللہ کا قانون ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ ابراہیم حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ابن مناف کا حال تو مذکور ہے صحیح روایات کے اندر, لیکن حضور کے والدین کے بارے میں مختلف باتیں پائی جاتی ہیں. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے رسالہ لکھا ہے, اور بھی دوسروں نے کتابیں لکھی ہیں, یہ ثابت کیا ہے کہ حضور کے والدین ناجی تھے یعنی ایمان والے تھے. لیکن دوسرے بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ شرک کرتے تھے. سو دونوں قسم کی متضاد باتیں پائی جاتی ہیں. سو اس سلسلے میں حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ السکوت اولا, اس بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے, یہی بہتر بات ہے. یہاں بھی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ حاشیے پر لکھتے ہیں, حضور کے والدین کے بارے میں علماء اسلام کے اقوال بہت مختلف ہیں, بعض نے ان کو مومن اور ناجی ثابت کرنے کے لیے مستقل رسائل لکھے ہیں, اور شرح حدیث نے محدثانہ متکلمانہ بحثیں کی ہیں. احتیاط اور سلامت روی کا طریقہ اس مسئلہ میں یہ ہے کہ زبان بند رکھی جائے, اور ایسے نازک مباحث میں خوض کرنے سے احتراز کیا جائے. حقیقت حال کو خدا تعالی ہی جانتا ہے, اور وہی تمام مسائل کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا. حضور کے والدین کے بارے میں کوئی سوال کر پوچھو بس خاموش رہنا ہی بہتر ہے, کوئی بات قطعی طور پر صحیح ثابت نہیں ہے, دونوں قسم کی باتیں مذکور ہیں. اور پھر حضور کے والد 24 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے جیسا طبقات ابن سعد میں، اور آپ کی والدہ نے بھی چھوٹی عمر کے اندر ہی وفات پائی ہے، ان کی عمریں زیادہ نہیں تھی، اور ان کے شرک کرنے کے بارے میں قطعی طور پر کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے شرک کی بات ایسی کی ہو، فطرت کے زمانے میں تھے، اس واسطے وہاں پر خاموشی اختیار رکھنی بہتر ہے۔ علماء دیوبند کا مسئلہ یہی ہے جو میں نے بیان کیا، اور اس بات کرنی تجاوز میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اور بات بھی بیان فرمائی، وہ یہ ما کان اللہ لیضل قوماً، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا بعد اس کے کہ اس نے ان کو ہدایت دی ہو، یہاں تک کہ وہ بیان کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جس سے ان کو بچنا چاہیے۔ جس قوم کو اللہ نے ہدایت دی ہو تو ہدایت دینے کے بعد اس کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ تمام باتیں ان کے سامنے بیان نہ کر دے، ظاہر نہ کر دے جن سے بچنا ضروری ہے۔ پھر جب وہ لوگ کوتاہی کرتے ہیں اور پھر غلطی کرتے ہیں تو پھر وہ قوم گمراہ ہوتی ہے، اور پھر اللہ بھی ان کو گمراہ قرار دیتا ہے اور گمراہی کا حکم لگاتا ہے کہ یہ گمراہ ہوا۔ لیکن ایسا نہیں، جب تک کہ بیان نہ کر دے ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور شریعت کے ذریعے واضح کر دیتا ہے کہ یہ باتیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہی ہدایت کے بعد کسی کو گمراہ کر دے، ایسا نہیں۔ جب وہ ان باتوں کو پھر نظر انداز کرتے ہیں تو پھر اللہ ان پر گمراہ ہونے کا حکم لگاتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یہ اللہ کی مہربانی، خدا کا احسان ہے کہ وہ جن جن باتوں سے بچنا ضروری ہے، کفر شرک بدعت وغیرہ گناہ معاصی سب کو بیان کرتا تاکہ لوگ بچ جائیں ان سے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر یہ بات بھی سن لو کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، موت اور حیات کا مالک بھی وہی ہے۔ ایمان والے جو اس دین کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس دین کے اوپر نافرمانوں سے جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اپنی شہنشاہی یا ملوکیت قائم کرنا چاہتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی سلطنت اس کی ہے۔ مسلمان تو اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب اور اس کی منشا کو دنیا میں جاری کرنے کے لیے جو بھی قربانی کرے گا اس مقصد کے لیے کرے گا۔ جب اس بات سے ہٹ جائیں گے لوگ، ملوکیت اور امپیریلزم میں آئیں گے، شہنشاہیت اپنی قائم کریں گے، اپنا ڈکٹیٹرشپ قائم کریں گے، تو وہ گمراہ ہو کر رہ جائیں گے، تباہ اور برباد ہوں گے، نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، قوم بھی برباد ہوگی، ملک بھی تباہ ہوں گے، امن و چین بھی کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ یہ نقطے جگہ جگہ اس طرح سمجھائے گئے ہیں۔ مسلمان اپنی ملوکیت نہیں قائم کرتے، وہ تو اللہ کے دین کا قیام کرتے ہیں جس سے تمام بنی نوع انسان کی بھلائی ہے، انسانیت عامہ کا فائدہ ہے اس کے اندر، اس چیز کو قائم کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اللہ کی ہے، حقیقت مالک وہ ہے۔ سو جو حقیقی مالک ہے اس کا بتلایا ہوا دستور العمل چلانے کے لیے تو تمام بنی نوع انسان کی بہتری اور فلاح کے لیے مسلمان کام کرتے ہیں، موت اور حیات کا مالک وہی ہے۔ یاد رکھو اگر نافرمانی کرو گے اور اکڑ دکھاؤ گے، غلطیاں کرو گے، کفر شرک کے راستے کو پکڑو گے، بدعات اور برائیوں کے راستے کو پکڑو گے، مالک من اللہ من ولی، خدا کے سامنے کوئی بھی حمایتی نہیں ہوگا تمہارا، کوئی سرپرست نہیں ہوگا کہ وہ بچا سکے تم کو، نہ کوئی مددگار ہوگا اور بچانے والا، صرف اللہ تعالی کی مہربانی ہو سکتی ہے اور اللہ کی شفقت اور روفیت ہی ہو سکتی ہے، اور وہ اسی شکل میں ہو سکتی ہے کہ جب تم ٹھیک راستے پر چلنے والے ہو، صحیح نظام کو قائم کرنے والے ہو، غلط نظام کو مٹانے والے ہو، اور وہ نظام جس میں تمام نوع انسانیت کی فلاح، وہ ہے قرآن کا پروگرام، تو اللہ کی حمایت اسی وقت حاصل ہوگی۔ اس کے خلاف چلو گے، نہ خدا کے ہاں کوئی بچانے والا ہوگا، نہ کوئی سرپرست ہوگا۔ ولی کا معنی حمایتی، سرپرست، دوست، رفیق، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔